Habibi, ai sweetie, jina gani unapenda wewe? Ai wewe, wapi tufanye kwichi kwichi? Chumbani ama kwenye miti miti, na kusikiliza wewe. Yani wewe, watembe na roho yangu, nimebaki kivuli tu. Wanyangu wambie wametoka kapa. Penzi umelitia pingu, umeongeza na kufuli huku. Ajutakapo mwenyewe ndo mambo swadata. My baby ni katie, ni kukatie, tukatiane. Kachoni ni katie, kababu ni kukatie, tukatiane. Manoti noti wakatae, wakikukosa kwa chenga watakupiga dochi, wamalize mwiji sizubae. Unastahili nikupatie japo shoti mbili, ulewe ulewe, taka nisaga kachi na nikipate japo viu. My baby ni katie, ni kukatie, tukatiane. Kachoni ni katie, kababu ni kukatie, tukatiane. Chao.